सर्वावत इत्यस्य अर्थांतरम सर्वम अवधि करे सर्वावान बनाया था और यहाँ मत करके अध्यात्मादि अध्यात्मादि विभागे न सर्वावास्यात्मनो यतः भूतभौतिकमात्रः स्युः सर्वावानुच्यते ततः यतः अस्य आत्मनः अध्यात्मादि विभागेन सर्वा भूत भौतिक मात्रा स्यु ततः सर्वावान उच्यते अध्यात्मादि विभागेन अध्यात्म अधिभूतादिदेव विभागेन आत्मनः सर्वा भूत भौतिक मात्रा स्यु सारे भूत भौतिक मात्रा इसी में आत्मा में तस्मात् सर्वावान उच्यते। चौसठ मात्रा इत्यादि व्याचष्टे मात्रा अपादाय सर्वावत माता प्रादाय सर्वावतोस्य देहस्य स्वप्नभोग प्रसिद्धये आदाय वासना मात्रां स्वप्नमायान्तनोत्ययम् अस्य सर्वावत देहस्य स्वरूपस्य स्वप्नभोग प्रसिद्धये वासना मात्रां आदाय स्वप्नमायं अयम तनोति स्वप्नमायं तनोति रचयति। अस्य देहस्य सर्वावत्वेन उक्तस्य सर्वावत्वेन कहा वासना रूपां मात्रां आपाद मात्रां आदाय वासनापन से लेकर के स्वप्नाख्या माया तद्भोगार्थम अयम पुरुष तनोति इति सम्मत पुरुष तनोति। तो सर्वावतार से देहस्य देह का जीव को कहा है ये पहले का जो होते आदि क्रिया से सबको रक्षा करता है तो देह विशिष्ट को केवल देहता नहीं है। अस्य लोकस्य सर्वावतः अच्छा लोक को मात्रा में पादाय लोकस्य इत्यतः लोक शब्दम प्रभुतम फलदानाय यदितम जन्म वर्तते अस्य ते लोक शब्देन तदितम ये जो जन्म है फल देने के लिए इसको लोक शब्द से कहा। तो ये जन्म विशिष्ट आत्मा शरीर इसको जीव को लेने करके देह का इसी देह देह वासना इसी देह के सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत वासना है उसके अंश वासना को ले करके सोता है। देहस्य सर्वतन उत्तर से वासना रूपा मात्रा तो देह लेकर के ये जन्म में जो देह असल लोकस्य लोक शब्द से जन्म को लिया जन्म मतलब केवल उत्पत्ति नहीं ये जो मनुष्य जन्म मनुष्य जो मनुष्य रूप शरीर ये शरीर देह लेकर के आत्मा तो साथ में रहेगा देह सूक्ष्म शरीर भी है इसके अंश को लेकर के मात्रा अंश वासना ही मात्रा है वासना रूप मात्रा को लेकर के स्वप्न सृष्टि करता है। अनुभव हाँ हाँ अनुभवजन्य वासना जो इच्छा वासना है वो अलग है ये अनुभवजन्य संस्कार संस्कारों से कभी इच्छा होती है मूल ही संस्कार अनादिकाल से विभिन्न संस्कार विभिन्न है संस्कार है वही वासना। तो देह में तो देह सूक्ष्म स्वरूप आ गया इसमें वासना को ले करके आगे सपना बनाता है और भावी जन्म के लिए कहीं आता है कोई सामान्य रूप से वासना जन्य है। सपनाख्या मायाम तद भोगार्थम पुरुष तनोति वासना नाम स्वप्न भोगेन क्षयाद अंतवतोपपते सुप्त से मुक्ति सियाद इति आशंक्य दृष्टान्त भाव। स्वप्न भोग से वासना सो समाप्त हो जाए नष्ट हो जाएगा तो सोने पर मुक्ति इति आशंक्य दृष्टान्त अध्यात्मादि चौसठ अध्यात्मादि विभागे न मात्रा जागरिते यथा भोगे नेहा पचीयन्ते प्रचीयन्ते च कर्म भी। यथा जागरिते अध्यात्मादि विवेकेन मात्रा भोगेन अपचीयन्ते प्रचीयन्ते च कर्म भी। कर्म भी भोग से अपचीयन्ते कर्म से बढ़ते हैं, इसी प्रकार आगे के साथ संबंध है। छठ अध्यात्मादि दास ये तो दृष्टान्त हो गया दाष्टान्तिक महा स्वप्न स्वप्न भूमावपि तथा कर्मणोत्थापिता इमाः क्षयवृद्धि प्रबन्धेन मात्राशीर्वासनात्मिकाः तथा स्वप्नभूमोऽपि इमाः कर्मणोत्थापिता मात्रा क्षयवृद्धि प्रबन्धेन वासनात्मिका स्युः। स्वप्नभूमि में भी कर्मणा उत्थापिता कर्म से स्वप्न फल भोगते वासना से संस्कार उद्बुद्ध होकर के भोग होता है वासना क्षय वृद्धि फिर संस्कार से कर्म स्वप्न दर्शन से फिर वासना वृद्धि संस्कार वासनात्मिका संस्कार मात्रा स्युः। उक्तार्थ उपोद्वलकत्वेन सप्तान ब्राह्मण उत्तम स्मारयति इसको दृढ़ करने के सप्तान ब्राह्मण का दिया धिया धियेति चतता प्रागे तदुपपादितम् रास वृद्धि प्रबन्धेन यतेदं वर्तते जगत् धिया धियेति च तथा एतत् प्राग उपपादितम् भ्रास्यवृद्धि प्रबन्धेन इदं जगत् यथा वर्तते धिया धिया जनयति तो बुद्धि भोग करता है भोग करने से फिर संस्कार उत्पन्न होता है कहीं कर्म करता है फिर जन्म होता है संस्कार तो होता ही ह्रास्यवृद्धि प्रबन्धेन कुछ ह्रास होता है कुछ वासना की वृद्धि इदं जगत् वर्तते स्वयं विहते इत्यत्र स्वयमिति विशेषण परमाह अभी सुश्रुति बताया मात्रा अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्वाय स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रसपिति स्वयं विहत्य स्वयं अपरा निश्चित करता है विहत इति स्वयमिति स्वयमेव स्वयमेव विहत्येति देवता प्रतिषेध कृते विशेषणं स्वयमिति देहपातेस्य भण्यते स्वयमेव विहत्य इति विशेषण स्वयमिति विशेषणं देवता प्रतिषेध कृत स्वयमेव विहत्य श्रुति माया इति स्वयमिति विहत्य इति स्वयमिति विशेषणम देवता प्रतिषेध कृत अस्य देह पाते भण्यते देह पाते देवता का व्यापार नहीं स्वयं ही देहपात का निश्चय करता है। अस्य आत्मनो देह पाते देवतानां कर्तृत्व संख्या निषेधकम अत्र स्वयमिति विशेषण विहत इत्यस्य अर्थमः विहत्य स्वात्मापसर्पणा देह निसंबंधो निसंबोधं करोति यः सुसुसु कर्मणां द्वस्तौ विहत्येत्युच्यते ततः यः सुषुप्सु कर्मणां धर्तो देहं स्वात्मा अपसर्पणान् निःसंबोधं करोति ततः विहत्येत्युच्यते जागृत स्वप्न भोग कर्मणां धर्तो सुषुप्सु सुषुप्ति जानना चाहता है स्वात्मा अपसर्पणात् आत्मनः स्वात्मनः अपसर्पणात् देह को निसंबंध कर देता निश्चय कर लेता है सुषुप्त तथा स्वयं विहत्ति से कहा स्वयं निश्चय कर लेता देह को जीव यह सुसुर जागृत हेतु कर्म ध्वस्त जागृत स्वप्न के लिए नहीं लिया जागृत हेतु तो कर्म ध्वस्त स्वस्य आत्मिया देहाद अपसर्पणाद तुलादेश अपसमण है तो सुनिश्चित करोति देह को तत् देह निसंबद्धता हेतुत्वात् देह से अलग हो गया निसंबद्धता से बिहते कर्तृत्व उच्यते करता है स्वयं जीव कर्मक्षय देहाद अपसर्पणे भी कथम आत्मन देह विहति कर्तृता कर्मचयन से देह से अब हट जाएगा आत्मा देह विहनन का कर्ता के सीता संख्य भानुवादी देह से तो अपसर्पण हो गया क्या मक्ष आत्मा विहनन किसे करता है इतिहास संख्या भानुवाद्यनुग्रहात् बोध आत्मन चक्षुरादिषु देहस्य व्यवहारार्थं देह व्यवहृति तथा भान्वादि अनुग्रहात् चक्षुरादिषु आत्मन बोधः देहस्य व्यवहारार्थं तथा देह व्यवृत्ति सूर्यादि से अनुग्रहण से प्रकाश से चक्षुरादिषु बोध देह से व्यवहार के लिए तथा देह व्यवहार होता है और निश्चय तो उनसे व्यवहार नहीं होता है तो आगे कहेंगे आत्मनो ही कर्णेषु देवतानुग्रहात् कर्णेषु देवतानुग्रहात् अच्छा भानुवादि प्रकाश नहीं चक्षुरादिषु देव भानुवादि चक्षु के अनुग्रह का आदित्य सूर्य है कर्णेषु देवता अनुग्रह देह चेष्टा ही रूपादि बोध जागृत जायते अनुग्रह तो बोध जायते चक्षुरादिषु बोध जायते तो भानुवादि अनुग्रहते यहाँ इंद्रिय अनुग्रह के देवता से अनुग्रहात चक्षुरादिषु ज्ञान जायते जागृति है तथा सती देह चेष्टा दृष्टा तो देह व्यवहार होता है देह व्यवहार भी केन प्रयुज्यते किमर्थ वा इति आशंका है देह व्यवहार केन उसका प्रयोजन क्या है क्या प्रयोजन आत्मकर्म प्रयुक्ते वो धर्मादि फल भुक्ते कर्मण फल भोगान्ते देहो यस्मात् पतत्ययम्। धर्मादि फलभुक्तये आत्मकर्म प्रवृत्तैव व्यवहृति व्यवहार पूर्व के साथ संबंध आत्मकर्म प्रवृत्ति व देहादि व्यवहार कर्मण धर्मादि फलभुक्तये कर्मण फलभोगान्ते यस्माद् अयम देह पतति। कर्म फल समाप्त देह पतन हो जाता है, देह ग्रहण करता है आत्मकर्म प्रवृत्त और धर्मादि फलभुक्ति के लिए। तथापि कथम आत्मन तद विहति करता कर्म न फल भोगा थे देह नष्ट होता है। तस्मात परंपरा देह पाते हेतु आत्मा, तो आत्मा कर्म प्रवृत्त ही धर्मादि फल भोग होता है। होने से देह नष्ट है तो देह विहति का हेतु हो गया आत्मा। आत्मा कैसे परंपरा, आत्मा के कर्म जीवात्मा, इसके कर्म कर्म फल उससे प्रवृत्त होकर के दे देह बना। अब फल भोग से देह समाप्त हुआ तो जिसके कर्म से देह बना कर्म फल भोग गया तो वही आत्मा ही देह पाते के लिए कर्ता हो गया जीवात्मा। तस्मात परंपरा देह पाते हेतु आत्मा देह विशिष्ट आत्मा स्वयं निर्मा इत्यस्य अर्थमा स्वप्न शरीर निर्मायति स्वयं तद्व दात्मकर्म व्यपेक्षया स्वप्न प्रपंच निष्पत्तिरि यस्मात् तस्मात् विशेषणम्। तद्वत स्वयं निर्मायति आत्मकर्म व्यपेक्षया विशेषणम् यस्मात् स्वप्न प्रपंच निष्पत्तिरि तस्मात् विशेषण यस्मात् स्वयं निर्मायति तद्वत् यस्मात् आत्मकर्म व्यपेक्षया स्वप्न प्रपंच निष्पत्ति तस्मात् विशेषण स्वयं निर्मायति विशेषण तद्वत् आत्मकर्म व्यपेक्षया यस्मात् आत्मकर्म व्यपेक्षया तद्वत् स्वयं प्रपंच निष्पत्ति तद्वत् स्वप्न प्रपंच निष्पत्ति तस्मात् स्वयं निर्मायति विशेषण उपस्या जाए। तस्मात् स्वयं निर्मायति विशेषण यस्मात् आत्मकर्म व्यपेक्षया तद्वत् स्वप्न प्रपंच निष्पत्ति पहले आत्मकर्म प्रयुक्त ये शरीर की निष्पत्ति तद्वत आत्मकर्म अपेक्षा स्वप्न प्रपंच निष्पत्ति यस्मात् तस्मात् स्वयं निर्मायति विशेषणम् यथा स्वयं निहते इत्यत्र स्वयं विहते में स्वयं विशेषण दिया था तथा स्वयं निर्माय स्वयं भी तद्वत विशेषण तदेवता शंका निवृत्त्यर्थम देवता संख्या निवृत्ति के स्वयं निर्वाह्य यस्माद् आत्मकर्म अपेक्षया स्वप्न उत्पत्ति तस्माद् कर्म की अपेक्षा स्वप्न तस्माद् आत्मन निर्माण कर्तृत्वम अपि अविरुद्धम निर्माण जो देव बनाता ही तेतर स्वप्न शरीर निष्पत्ति आत्मकर्माधीना स्वप्न उत्पत्ति मुक्त्वा वासनामय इतनी भाष्यपदा अभिप्राय महा कर्म के अधीन स्वप्न उत्पत्ति देह उत्पत्ति हुई तो देह जो भोग वासनामय विद्या विशेषण भाष्य में अपास्ताशेष कर्ण दैवतस्यापि चात्मनः क्रियाकारक सिद्ध्यर्थं भावनैवास्य कारणम्। भाव अपास्त अशेष कर्ण देवता भी आत्मना इंद्रिय देवता कर्ण सब रहित होने पर भी क्रियाकार के सिद्ध्यर्थम अस्य कारण भावना है वो क्रियाकार सिद्धि के लिए कारण भावना ही है। भावना प्रधान दिया एवकार भावना प्राधान्यार्थ भावना ही अस्य कारण भावना प्रधान है अन्य कारण है। तरी क्रियाकार का मात्रा सिद्ध्यर्था भावनास्तु न सा सर्वस्वप्न निर्माण हेतु नित्या क्रियाकारक मात्र सिद्धि के लिए भावना रहे किंतु सर्वस्वप्न निर्माण हेतु तो न भावना सारे स्वप्न निर्माण के हेतु नहीं भावना तो रहेगा रहेगी क्रियाकारक मात्र सिद्धि के लिए किंतु सर्वस्वप्न प्रपंच निर्माण हेतु न ये संकान से नित्या निर्मातव्य निर्मातव्यो तो भोक्तव्यो यो लोको भूद्यात्मन तेन तेन स्वरूपेण भावनाभ्यवतिष्ठते निर्मातव्य अथ भोक्तव्य अथ शब्द जो दिया है तथा निर्मातव्य तथा भोक्तव्य यो लोक ये आत्मन अभूत जो आत्मन लोक निर्मातव्य भोक्तव्य था तेन तेन स्वरूप न भावना ही रहती है। निर्माण योग्य भोक्तव्य जो कुछ है भावना ही तत्तद्रूप से है। अथ शब्द तथा शब्द पर्याय यही थी जागरितोक्ति जागरूकति जागृत अवस्था में जो निर्मातव्य देह वक्तव्य था लोक सो तेन तेन समय वासना ही रहता है। विहत्य निर्माय च कर्तृत्व आत्मन न युक्तम स्वयं निर्माय स्वयं विहत्य आत्मा स्वयं नहीं कुटस्थ अद्वेष कर्तृत्व इति आशंका अपेत अपेतकारकत्वोपि कर्मोत्थापित भावना भावनाकारके इच्छित्वा दात्मिकः कारकायते आत्मा एक अपेत कारकत्व भी कर्म स्थापित भावना कर्म भावना कर्म कारक अपेक्षित्वाद कारकायते आत्मा एक है अपेत कारकत्व भी अपेतम कारकत्व में यत यस्मात् कारक दिशो है ही नहीं तो भी कर्म स्थापित भावना कर्म स्थापित भावना यस्य आत्मना सही का आत्मा भावना कारक इच्छित्वात् भावना कारक का साक्षी दृष्टा है इसलिए एक आत्मा कारकवत आचरति कारकायते कारक जैसे हो जाता है भावना कारक को देखने वाला तद्रूप हो जाता है प्रकाशक प्रकाश रूप को धारण कर लेता है। चौथर एक विशेषणाद उपरिष्टाद अपरिदृष्टव्य आत्मा एकोपि उपरिष्टात अपरिदृष्टव्य एकोपि आत्मा एकोपि अपेत कारकोपि जो अपि शब्द आया एकोपि आत्मा अपेत कारकत्व कर्म उत्थापित भावना एक इति विशेषणाद अनंतरम अपि तस्य पुनरन्वय बुद्धि उपरिष्टाद अपि द्रष्टव्य एक विशेषणाद उपरिष्टाद अपि विशेषणाद अपि अपि द्रष्टव्य हाँ विशेषणाद अपि अपि द्रष्टव्य अर्थात यहाँ एकोपी तो है और पहले तो अपेत कारकत्व अपी तो है ही, एकोपी भी करना, एक विशेषणात् बता एक इति विशेषणात्, एक ऐसा जो विशेषण है आत्मा का उसके बाद भी अपि समझना एकोपी, और पहले अपेत कारकत्व भी हाँ वो रहेगा वहाँ भी अपि समझना कहाँ, वो तो है ही अपि तो है ही अपेत कारकत्व में अपि है, और वहाँ भी एक विशेषण जाना कहाँ आत्मा में नहीं एक एकोपी एक जो विशेषण है उसके आगे अपि समझना नहीं, एक विशेषणाद जो दिया है ना एक इति विशेषणाद, एक इति विशेषणम एक विशेषणम तस्माद आत्मा एक कारकाय थे, आत्मा का एक विशेषण है नहीं, एक रूप जो विशेषण उसके आगे भी अपि शब्द समझना एकोपि। स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा इत्यत्र भा ज्योतिषरैक्यात् पुनरुत्यम आशंक्य भाषोदार्थ श्रुति माया स्वेन भाषा स्वयं ज्योतिषा स्वयं भाषोदार्थ महा जाग्रत जाग्रतो यदुपात जाग्रतो यदुपातम प्राग भावनालक्षण स्वयं भास्वद्धि संश्रयं ज्ञानं भाशब्देन तदुच्यते। प्राग जाग्रतो यदुपात्तम भावना लक्षण स्वयं तद भास्वधि संशय ज्ञानम भाषदन उच्यते, धि संशय ज्ञान भाषद से कहते यदुपातम भावना लक्षण स्वयं जाग्रत जो जाग्रतो यदुपात गृहितम भावना लक्षण स्वयं भाव भास्वधि संबंध ज्ञान भाषोदन जागृत अवस्था से पुंसो यतस्याम एव अवस्थायाम आर्जितम भावनाख्यम जागृतो यद भावना लक्षण स्वयं यद उपातम गृहितम भावना लक्षण जो उपातम गृहित आर्जितम वासना हुई भाषोधि संशय ज्ञान भाषोदन तदे जागृत अवस्था से पुंसो यतस्याम एव अवस्थायाम आर्जितम भावनाख्यम जो संस्कार हुआ स्वयं ज्ञानम भास्वधि संशय स्वयं ज्ञानम तत्प्रकाशात्मक अंतकरण वृत्ति रूपम भास्वधि संशय स्वयं ज्ञानम सब प्रकार तत्प्रकाशात्मक अंतकरण वृत्ति रूपम भास्वधितम भास्वधि संशय इतने अंश टीका में व्याख्या नहीं किया भावनाख्यम स्वयं भास्वधि संशय ज्ञानम टीका में कुछ छूटा नहीं ऐसे ही ना तस्यामेव अवस्थायाम आर्जितम भावनाख्यम स्वयं ज्ञानम तत्प्रकाशात्मक अंतकरण वृत्ति रूपम अच्छा ये है ए प्रकाशात्मक अंतकरण वृत्ति रूप जो आया भास्वधि संशय भास्वधि भास्वत प्रकाशात्मक धि अंतकरण उसी में आश्रित अंतकरण में आश्रित अंतकरण वृत्ति रूपम यही है भास्वधि संशय का जागृत यद भा प्राग भावना लक्षणम स्वयं उपातम भावना लक्षण उपातम जातम गृहीतम तद भास्वधि संशय ज्ञान भास्वधि उच्यते अंतगण बुद्धि में स्थित ज्ञान सदस्य कहते भास्वदस्य स्वयं ज्योति और स्वयं भाषा में भास्वदस्य वृत्ति ज्ञान लिया और स्वयं ज्योति तो आत्म लेंगे जागृत अवस्था से पुनः यह तस्यामेव अवस्थायाम आर्जितम भावनाख्यम यदुपातम का आर्जितम किया स्वयं ज्ञानम तत्प्रकाशात्मक अंतगण वृत्ति रूपम भास्वदस्य कहा।